و در این سنتی که من میخوام چقدر آداب دیگری وجود دارد که من او را باید مراعات بکنم. چقدر آداب دیگری وجود دارد. نمونه تن عرض میکنم. پیغمبر ما علیه السلام میگه که شما این سنت ها را ترک نکنید. ترکش نکنید. امر تأکیدی میکنه. حتی در حدیث میگه که اگر ولو که از پای دشمن شما را زیر پای بکند. تأکید در این باره زیاد است. و پیغمبر چه رقم ادایش میکرد؟ حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمه که پیغمبر خدا هنگامی که نماز صبح را سنت را میخوان ما گاهی فکر میکردم که قرائت هیچ نکردم. اینو فکر میکردم. پس اولیا تصحیح بکنیم که اگر ما قرائت های دراز میکنیم واسه چطور است؟ پس در حقیقت ما در سنت مخالفت میکنیم. پس کوچکترین آیات ها را باید تلاوت بکنیم. بعد از اینکه سنت را خلاص میکرد چی میکرد؟ در دست راست خود یک پهلو خود را یک چند دقیقه مونداد. اما تو نمیرم. حدیث پیامبر خدا علیه السلام است. هنگامی که از خانه خود به طرف مسجد میرفت بعد دعا میکرد که خدایا در پیش روی نور قرار بده. یا الله به پشت سرم نور قرار بده. یا الله به دست به طرف راستم نور قرار بده. یا الله به طرف جبهم نور قرار بده. یا الله از زیر من نور قرار بده. از بالای من نور قرار بده. قلب مرا پر از نور بکن یا الله. این واسطا میگفت و به طرف مسجد میرفت. پس میبینید یک سنت را که ما ادا میکنیم در ورایش علم ما بیشتر شده می رود و ما در حقیقت لذت یک عمل صالح را می گیریم. پس مسلمان را می زبد که الذین یستمعون القول و هر گفت گوش می دهد. زود احساساتی نمی شود. فیتبعون احسنه، بس پیروی نیکوترین آن را می کند. یعنی چی؟ یک چیزی افضل است و یک چیزی فاضل است. یک چیزی حسن است، یک چیزی احسن است. این تفاوت خوب است ولی خوبترش هم راحت میکنم. همین هر دو مسئله شرعی است ولی قویترش هم میخوام بکنم. میخوام که در این ثواب بیشتر در این ثواب همون کاری که عموجا زیاد خواه همون کار هم میکنم. به طور مثال میگم ما میفهمی که بهترین چیز ذکر الله جل و جلاله هست و این را با ترجیح میکنم که در کدام وقت کدام وقت. میاندیشم که اگر در روز جمعه ما درود را به پیغمبر ما علیه السلام زیاد بگیم ثواب بیشتر دارد. و حدیث داری دارد. اینا همو کارا میکنیم. هنگامی که میگیم که و بالاسحار هم یستغفرون. یکی از صفات مؤمن چی است که صبحگاهان به الله چی میکنه؟ استغفار میکند. پس اینی موقعیت را غنیمت مشمارم. در صبحکی استغفار میکنیم. این کارا میکنیم. تسبیح و تحلیل الله را شام و صبح میکنیم. الذين يستمعون القول آنانی که به گپ گوش میدهند و یتبعون احسنه بعد نیکش پیروی میکنند. نیکش پیروی میکنند بنان امت کور کورانه پیش نمیرود. یکی از صفات مؤمن. دومی که در جامعه هم تو باشین، در زندگی عادی تون هم تو باشین، به گپ گوش بده، بعد نیکترش انتخاب بکن. زود احساساتی نشو و زود ات نشوین که از ما عجیب کار از طرف افغانستان. ات ما فکر میکنیم که امی کل گپ ما میکنیم. بنان به زودترین فرصت یکی را داخل میکنه یکی را بیرون میکشه، یکی را دوزخی میکنه یکی را جنتی میکنه. این کار نباید بوده باشد. اولئک الذین، آن مردمی که مورد مژده الله قرار گرفته و خداوند متعال کلمه زیبای بنده را بر او اطلاق میکند، اولئک شان آن جماعتی هستند هداهم الله که هدایت کرده الله جل جلاله ایشان را. اولئک الذین هداهم الله، ای گروهی که به گپ گوش میدهد و همیشه در فاضل افضل را انتخاب میکند، در حسن احسن را انتخاب میکند و موضوعات را تحلیل و تجزیه میکند. اولئک الذین هداهم الله، این مردم است که الله اینها را هدایت کرده. و اولئک هم اولو الالباب، و همی جماع ایشانم صاحبان عقل خالص. اولو الالباب صاحبان عقل خالص هم همی مردم هستند. افمن حق علیه کلمت العذاب، آیا پس کسی که ثابت شده بر وی کلمه عذاب ما، کلمت العذاب، کلمه عذاب یا وعده عذاب، اف انت تنقذ من فی النار، آیا تو خلاص کرده میتونی آن را که در آتش افتاد؟ تو خلاص کردش میتونی؟ جواب در خود کلمه است. نه پیغمبر، که خلاص کرده میتونم. افمن حق جمله محذوفی دارد. افمن حق علیه کلمت العذاب اف انت تخلصه اف انت تنقذه من فی النار، کسی که در آتش بیفتد تو خلاص کننده از وسته ای پیغمبر؟ بین فانت تخلصه جمله محذوفی است و جمله دوم دلیل بری قرین است. لکن الذین اتقوا ربهم، لکن آنانی که ترسیدن از پروردگارشان از مخالفت امر شریعت الهی ترسیدن، اتقوا ترسیدن ربهم از پروردگارشان، لهم غرفون مریشان را از قصرها و بالاخانه ها من فوقها غرفون که بالای آن بالاخانه دیگری است، مبنیتون عمارت کرده شده و جور شده برایشان. کسایی که از الله ترسیدن خانه های چند منزله را الله جل جلاله برش میده. اول میگه غرف به معنی خانه است که بر بالای خانه باشد، باز میگه من فوقها غرفون، بر بالای آن خانه دیگری و تعمیری دیگری است، مبنیتون عمارت کرده شده، تجری میرد من تحت هل انهار، زیر درخت آن جویها. پیامبر علیه السلام میفرماید کسی که یک مسجد را ولو که حلقتن، اگرچه به اندازه یک حلقه باشد بسازد، خداوند متعال یک تعمیر را در جنت برش میسازد. من بنا لله مسجدا بنا الله له البيت في الجنه. پس وقتی که خانه برا جور میشه دیگه دخول ان شاء الله حتما است. وعد الله، وعده کرده الله جل جلاله، لا يخلف الله الميعاد، و الله خلاف نمی کند وعده خود را. علم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا ندی که هر آن خداوند متعال نازل کرد از آسمان ماء آب را، فسلکه او پس روان کرد آن آب را، ینابیع چشمه ها در چشمه های فی الارض در زمین، ثم یخرج به زرعا، باز بیرون آورد بواسطه آن آب های چشمه زرعا زراعت را، مختلفا الوانه، که گوناگون است نوع آن، ثم یهیج باز خشک می شود، فتراه پس می بینی همه گل های مقبول، همه زراعت زیبا و سبز را، مصفرا زرد شده، ثم یجعله حطاما، باز می گردن آن را ریزه ریزه و تکه تکه. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، مسلما در ای بهار و خزان لذکرا پندیس لأولی الالباب، برای صاحبان خرد. برای صاحبان خرد در ای چی هست؟ در ای پند است. چی الله است؟ میگه آب را ما نازل کردیم، بعد از این آب را ما جاری ساختیم، باز زراعت سرش پیدا کردیم، از او بعد ثم یهیجو، باز خشک میشود، فتراه و مصفرن، باز میبینی که زرد شده است دیگر، پک است، باز میبینی که این مردم زیر پای میگه، حالا که دیروز یک رقم کار نمیکرد. عین شکل انسان ها هم همی رقم هست. یک دفعه میبینی که یک وقتش هست، ذوالقرنین در وقتش یک انسان عظیمی بود، دارای قدرت، دارای نظام، دارای همه چیز. امروز قبرش کسی برش بلد نیست که این ذوالقرنین قبرش در کجا، شما بلد هستین نه؟ عین شکل چه شخصیت های بلندی بود؟ در وقتش کار میکرد، زندگی داشت، ولی امروز نیسته. در همین ساحه که ما شما هستیم، این ساحه را کسی که در همین ساحه بوده باشه خوب بلد است. کلان های دیجا تیر شدن که تعجب میکردیم. جنرال های کلان، والی های کلان، رهبرای احزاب کلان، مردم های عجیبی در این ساحه زندگی کردن. امروز فقط خانهش مانده خودش نیست و رفتن، ولی یک تعدادش قبرش هم بلد نیستیم که در کجا خواهد بوده باشه. این زندگی اما طور است. این فی ذلک لذکرا، هر بهار و خزانه که می آید سر خودم یک بار فکر بود که تو مزید دنیا می روی. لذکرا لأولی الالباب. افمن شرح الله صدره، آیا کسی که فراخ کرده است الله جل جلاله صدره، سینه او را، للاسلام، برای دین، برای قبول دین اسلام، فهو علی نور من ربه، پس او بر روشنی باشد از طرف پروردگارش. هر کسی که سینه از او را الله جل جلاله به دین خلاص کرده، فهو علی نور من ربه، پس او در روشنی باشد از طرف پروردگارش، یعنی این لطف و احسان الله شامل حالش کرده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسان شده از این آیت که افمن شرح الله صدره للاسلام، این چی معنا می دهد؟ پیامبر خدا فرمود اذا دخل النور فی القلب، هرگاه که نور ایمان در قلب جای داده شود، انشرح و انفتح، خلاص می شود و گشایش را ایجاد می کند. باز عرض کردیم که علامی از این چیست پیامبر خدا؟ و پیامبر خدا فرمود که الانابت و الى دار الخلود، رو آوردن به طرف سرای همیشه، و تجافی عن دار الغرور، و دور شدن از سرای امی غروری که می دنیا و مادیات است، والاستعداد للموت قبل نزوله و آماده گرفتن برای مرگ قبل از اینکه در قبر گذاشته شوی. استعداد در موت بدعت نکنین. خب استعداد موت یک چیزا چی میگه؟ والا صاحب یک کفن از میزاب زمزم برم بزنه صحیح شد هر جا باز میرود این کارا شروع میکنه. یک چیزا دیگه چی میکنه؟ مرا در فلانه جا باز دفن بکنه قبرش به دست خود جور میکنه. این استعداد برای موت نیست. استعداد برای موت اعمال صالح هست، ذکر الله جل جلاله، تسبیح و تحلیل و انفاق در راه الله جل جلاله، جهاد در راه الله جل جلاله، خدمت برای خلق الله. این چی است؟ استعداد برای موت. هر کار به خاطر چی بکنی؟ به خاطر الله بکنی. فویل پس هلاکت است للقاسیت قلوبهم، برای سخت دلان من ذکر الله از یاد الله جل جلاله. اونا را هلاکت است. فویل افسوس و هلاکت و وادی از جهنم است برای آنانی که دلایشان سخت است از یاد الله جل جلاله. اولئک که فی ضلال مبین، آن جماع ایشانم در گمراهی روشن. یکی از کسای در سعودی مدیدم بر ما گفت که امی تسبیح دست است. گفتم بله. گفت ما خویره از ترس نمیگردانه. گفتم چطور؟ گفت یگان دفعه فکر ما نمی باشه ذکر الله نمی کنم. وقتی که نمیگی یک تکان میخونم که یا الله این دروغ ما را صحیح بکن. در دستم چیزی است خیال میکنم که دیگر را که شاید ذکر بکنم، حالا که ما ذکر الله را نمیکنم. اصلی وقت خدا ضایع میکنم. وقتی که ضایع میکنم چرا تمثیل بکنم شی را که عاملش نیستم؟ چرا تمثیلش بکنم؟ از این خاطر که بیخی دم دست نمیگیرم. غیر از اینکه از نظر علمی چیه باز؟ یعنی از نظر این چیزی که در دست دارم مردم چی فکر میکنه؟ یعنی والا صاحب داره 500 دلار در دستت بگی خیال میکنه مردم که ذکر میکنه و تو 7 تا 8 میگی یا تمام را قسم میکنی. این خونه میشه چیزی که مردم سر گمان میکنه بازور بکو. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک روز وقت تیر میشد اطمینا خود گمان کرد و سر من بس توانایی برم رسه که گمان این مردم در حق ما راست شد. گمان زی همون بود که همیشه استاده میشد به الله جل جلاله و حتی بعض علمه که تا صبح هم استاده شده است. اولئک که فی ضلال مبین، ایشانن در گمراهی روشن. الله نزل احسن الحدیث، اگر میخوای که انشراح صدر پیدا بکنی برای خلاص کردن سینه، الله ان معبود بر حق مستجمی تمام صفات است، نزل نازل کرده احسن الحدیث، بهترین سخن را، کتابا متشابها، کتابی که در بین خود متشابه یک دیگر است. این آیات را که تلاوت کردیم به عین آیات پیش ترجمه به من مفهوم به معنی معنیه تکرار شده. ایتو تکراری که تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، مو راست می شود از آن بر پوست های آنانی که یخشون ربهم، از پروردگارشان می ترسد. ایتو تکرار نیست که ای بر تو زننده بوده باشد. ایتو کتابی است که آیاتش از نظر لطف و زیبایی. الله نزل احسن الحدیث، الله نازل کرده بهترین سخن را. او چی است؟ کتابا متشابها، کتابی که در بین خود مشابه یک دیگرن، از نظر لطف و زیبایی و عمق محتوا همانند یک دیگر است. مثانیه تکرار شوق‌انگیزی دارد از نظر شنیدن، تکرار شوق‌انگیزی دارد. همیشه که قرآن شما مشنوین چقدر زیبا میگیرین. سوره فاتحه را کل ما شما یاد داریم، هر دفعه تکرارش میکنیم. خب باز هم از یک حافظ قرآن کریم که باز تلاوت بکنه یک نوع کیف عجیب بر ما میکند، حالا که بهترین شعری بوده باشد، بهترین سخنی بوده باشد، چهار دفعه تکرارش بگو به پنجمت خستت میکنه دیگه گفته نمیتونی. از نوع کلمه زیبایی بوده باشد شما او را دو دفعه سه دفعه بگوین برای کسی، بعد از او با چی میشود؟ دیگه حوصله‌ت میگیره، دیگه حوصله‌ت میگیره، حتی تکرار کردنش نمیتونی. یکی از استادای ما بود، گفتم والا گفتم خطابت بسیار سخت است. گفتم چطور؟ گفت گفا آدم خلاص میشود. گفت خلاص میشه که بار دوم همون کلمه رو جمعه دیگه بگوی. میگه این پشت از این مولا نمیرن. چرا؟ همیشه تکراری گپ میزند. خب قرآن کریم همیشه تکرارش میکنیم و با وصف از هم مطانیه تکرار شوق‌انگیزی دارد از نظر شنیدن. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، از نظر شنیدن هم مو راست می شود بر پوست انسانایی که یخشون ربهم، از پروردگارشان می ترسند. مثانیه امام زمخشری در کشاف گفته که جمع مثنا به معنای مکرر بوده و یا هم جمع مثنا از تثنیه به معنای تکرار است. این کتابی است که مکرر مفاهیم خود را بارها بارها برد می ده. توحید، رسالت و معاد در هر سوره که دو داخل شد در مکی بار بار بعد مکرر ذکر می کند، تکرار می کند یکان مثال ها را بر تو. خب آواز فیضو هم بر تو نو است، بر تو نو است. سمتلین و جلودو هم از ترس موها به بدنشان راست می شود. خب آمو جرده که به پیش می روند صفات ایمانی را در او پیدا می کند و در خود تحققش می بخشد. سمتلین و جلودون باز از آن نرم می شود پوست هایشان و قلوبهم الى ذکر الله و دلهایشان مطمئن شده به ذکر الله جل جلاله. ذالک هدى الله، این از رهنمایی الله جل جلاله. چه کتابی عظیمی است. ذالک هدى الله، این از رهنمایی الله جل جلاله. یهدی به من یشا، هدایت میکنه آن با آن کسی را که بخواهد. یهدی به من یشا، با آن هدایت میکنه کسی را که بخواهد. و من یضلل الله، کسی را که الله گمراه بسازد از پیام دین کنارش میزند. و ما له من هاد، پس نیست او را کنم هدایت کننده. کسی را که الله به انتخاب بد خودش گمراهش بکند، و ما له من هاد، پس او را کنم هدایت کننده نیست. افمن یتقی بوجهی سوء العذاب، آیا کسی که باز دارد بوجهی بروی خود سوء العذاب، بد عذاب را، یوم القیامت، از روز در روز قیامت، آیا محذوفی دارد؟ افمن یتقی بوجهی سوء العذاب یوم القیامت کمن هو آمن لا تمسه النار، کسی که به اعمال خود، به عقیده خوب، به روند نیکو و بعد گذاشتن پیشانیش به الله جل جلاله عذاب قیامت را از خود دور بکند. او مانند کسی است که کسی که رویش آتش گرفته؟ جواب در خود کلمه است نه. افمن یتقی بوجه سوء العذاب، آیا کسی که باز دارد بر روی خود بد عذاب را یوم القیامه، روز در روز قیامت، که من هو آمنه، کس مانند آن کسی است که لا تمسه النار، که به او آتش نرسیده. و قیل للظالمین، گفته شود ستمگاران را، ذوقوا ما کنتم تکسبون، بچشید نتیجه آنچه کسب میکردید. کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردند آنانی که پیش از ایشان بودن ای پیغمبر. فاتاهم العذاب، پس رسید به ایشان عذاب، من حیث لا یشعرون، از آن جایی که هیچ نمیدانستند آمدن عذاب را. من حیث لا یشعرون، از حیث آن که نمیپنداشتند آمدن عذاب را. از این طریق الله جل در خانه خود عذاب برش پیدا کرد، در بدنش برش پیدا کرد، در مالش برش پیدا کرد. فاذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا، پس چشانید ایشان را الله جل جلاله رسوایی را در زندگانی دنیا. و العذاب الاخرتی، و یقین عذاب آخرت اکبر و بزرگتر است. لو کانوا یعلمون، اگر بدانند. هر کسی که بدی میکند الله در دنیا برش عذاب میده، اگر او را عذاب قبول بکنه و من حیث عذاب به او ببیند. ولقد ضربنا للناس، و یقینا ما بار بار بیان کردیم برای مردم، فی هذا القرآن، در این قرآن، من کل مثل، از هر چیز مثلی را، لعلهم یتذکرون، تا ایشان فکر بکنند. امام ابن قیم جوزی رحمت الله علیه یک کتاب جالب دارد، بخوانیم، به نام الامثال، الامثال فی القرآن، مثال هایی که در قرآن کریم است، او را یک یک گرفته و تحلیل و تجزیه کرده و برای ما یک کتاب بسیار جالب را به ما گذاشته. خداوند متعال توفیق مطالعه نصیب بکند. بنان الله میگه که ما برای شما بیان کردیم ای انسان، در این قرآن کریم از هر مثال، از هر چیز مثالی را، لعلهم یتذکرون، تا ایشان فکر بکنند. در رابطه با خودت مثال ها وجود دارد، در رابطه با رابطیت با الله مثال ها وجود دارد، در رابطه با اطاعت از پیغمبر علیه السلام مثال ها وجود دارد، در رابطه با قیام قیامت و اهمیت قیام قیامت و حساب و نشر مثال های وجود دارد. در هر مورد الله جل جلاله مثال ها بر ما عرضه کرده. 40 مثال در قرآن کریم و یک یکیش توضیح هم شده.